بذار کمی نگات کنم، وقتی که با عشوه و ناز بهم میگی دوستم داری، میخوام که سیر نگات کنم، هرچی دارم فدات کنم، میخوام که تو داد بزنی بگی فقط منو داری، میخوام که فریاد بزنم بگم فقط تو رو دارم، صدای با تو میشنوم از رو همین کوچه میاد، تو باز عشقی واسه من، نگو که گریم در میاد وقتی میای تو کوچه همون. میخوام که من صدات کنم، بگم تو هستی مال من، بذار کمی نگات کنم وقتی میای تو کوچمون، وقتی میای تو کوچمون، به هر طرف نگاه کن، عشق منو ازم نگیر، با دل من بازی نکن، نذار که هیچ کس نتونه تو چشم تو نگاه کنه، حتی یه بارم که شده اسم تو رو صدا کنه. میخوام که من صدات کنم، بگم تو هستی مال من، بذار کمی نگات کنم، وقتی که با عشوه و ناز بهم میگی دوستم داری، میخوام که سیر نگات کنم، هرچی دارم فدات کنم، میخوام که تو داد بزنی بگی فقط منو داری، میخوام که فریاد بزنم بگم فقط تو رو دارم، صدای با تو میشنوم از رو همین کوچه میاد، تو باز عشقی واسه من، نگو که گریم در میاد وقتی میای تو کوچه.